و چکلکی من حما این چاغه به عدد لوش څخه مسنون چاغه مرسته سی و د بدبوې ده تنه وس ودا چاته ما پر سوجي ده کوي وای دلته قوم پرستی ده وکړه قوم پرستی و نسل پرستی نه ده وای شیطان اول قوم پرستی شروع کړ قوم سم نه خپل اصل کې وکړه لکه زغه د اور د ذاته څخه یم ادم علی صلوات و سلام د خاورې د ذاته څخه دی زما اصل چې دی هغه تر چشتي تر خاورې بالات ولی زما اصل خو اور دی اور څنګه نورانی دی ځل بل کیژن اوس نو چورته چې اور چې دی بیل سوځول څخه بل کار کولای شي خاورې ته وګوره چې سره کم استعداد الله ورتور کړی دی یوازې دا میوي چې انسانان یې خدا ګرځي د خاورې څخه راوځي نو په ظاهر سپیریږي د دې و هغه معنوان ته چې وګوره او هغه حقیقت ته چې وګوره چې الله په خاور کې هغه استعداد یې شي دی چې نه د ګلانو پای څوک ویلی شي چې دغه نو زره ګلان شنه کوي سره کم رګونه سره کم خوشبوي ګانې په خاور کې خوشبوي چیرې و که اصل یې اوغه دی اوغه لوشي دی مګر چې معنا لوشي ځینې جوړیږي د چا څخه د خاور څخه پر هغه سربېره چې شی راشنه کې رنګو ته وګوره کې بویانو ته وګوره کې خوندو ته وګوره اور دې بیا یوه میوه شنه کې خو نهشي شنه کولی خو به هر حال دی غلط وتی په دغه ځای کې شیطان چې خپله قوم پرستی وکړه چې بس د دغه اصله څخه یم زه پر د اصل یم زه د ته سجده نه کوم د ده تابعداري نه کوم دا خبره شیطان وکړه قال شیطان ویل لم اکن زه خو نه یم لی اصل د جزو جزو سجده وکړم لبشر داسې انسان ته خلقته چې تا خلقه یې د پیدا کړي دي هودی من صلصال د وچ شرنګېدونکي خټ څخه من حمئن چاغه بیا د لوش څخه مسنون ورستیه قال نو علاوت فخرج وجتنو دونه قدر چې خپل اصل ته ګورې زما امر نه مانی خپل اصل ته ګورې فخرج نو ته ووز منها د دغه اسمانو څخه یا د جنت څخه د هازه مر چې دی و جنت ته راځي کیږي د ادم علی السلام په پښکی جوړ شوی فانک بشک ته رجیم انت ترټل رسوي بس نو ته زما د طرف رجیم یې و ترټل شي په وخت اس وی زخت ټک وز و ان بشک علیک پرتا اللعنه لعنت دی الی یومه تر ورځی پوری الدین د جزا د جزا ورس قیامت برر نو پرتا ز ما لعنت قیامت تر ورځی پوری دی د انسان توبه چ قبلیږي خو تر هغه وخته قبلیږي چې د توبې درد تړ کیږي د توبې درد قیامت را ودی خو ته تړ کیږي چې و ترس خو لا توبه نه قبلیږي یا وده چې تر قیامت پوری به ته ملعون توبه به نه قبلیږي در قیامت او اخوت خو د توبې ځای ګرځره نو شپات که دایس په خبره پوسس نه دی خلاصه دارا وته چې ابدل اباد ملعون یو دی خدا زای ورته وټه کی او اخته کدی توبه کړو خو توبه نشی کړلای نو داس نه قبلیج و ان بیا شک علیک پرتا اللعنه لعنت ما دی لعنت څه ته وای د الله د رحمت څه خجری وال شته زما د رحمت لیری پرتا به زما رحمت نه کیږي ته به مقبول بندگانو کې نه راځي چې قبول کړی شي او ته به دز دز یی چې ته به توفیق د توبه نه درکول کیږي بس پر د غرکان بیان وته چې پرتا لعنت دی لیری والی در رحمت څخه د الله در څه وخت پورې الایو متر ورځې پورې الدین د جزاء یعنی د قیامت د الله تعالی له طرفه د دغه سرکشی په مقابله کې دغه دوی خبر ورته وسو چې د جنت چابک زه وزه او پر تعالی لعنت قیامت پورې دی وس نو د وارد خبره کې قال شیطان ویل رب از ما رب فانظرنی فانظر ته مهلت راکنی و مات برر نو یو خواست کوم و شیطان چې دې ته ګوره د د معرفت دونه ډیر دی الله تعالی پیژندې چې پر دغه سر بیره چې د ګردو پر لپاره مرعون کوم لامی وړي چې خواست قبول کړي لا تم نه ده خته د خواست دی پیشي کني الله رسول الله رسول ګردو مر لپاره ملعون یې ځس یو ملعون خو یم خدای خواست تر ته کوم ګوره الله تعالی د ملعون چې خواست لا قبلې نو چیرې چې مؤمن یې دغه دخ بیخي قبلې قال شیطان الرب از ما رب فانذر تم مهلت راکه ټیم راکه نیو ماته الی یوم تر ورځی پور یو بعثونه چې دا ګر د بیر تر افاصه ول کیج د بعث ورځ خونه د قیامت ورځ د قیامت ورځ نو ماته ژوند راکه مرګ مراکه دلته یو سوال وایي چې دا چیر آیات چې الله تعالی ول قیامت ورځ پر تعالی لعنتی خو هغه معنی چې ته می ژوند در کړی د قیامت پور د دې د فاصه سره لپاره پیښ خو هغه دې چی ویل ان عليك لعنه الى يوم الدين پر تعالی لعنتی تر ورځی پور د قیامت د جزاء نو خو دې خپل وګه کده ته وبرې شو سوچ تر هغه وخت پورې ژوندې دا درخواست سمانه لري چې ماته مهلت راکې الهي مې وبعثون د دې جواب دادی چې لعنت تر ورځې پر د قیامت خو مستلزم ژوند لره نه دی نو یو څوک د الله د رحمت ته لري ژوند دی نه نو الله تعالی رحمت نه پر کې دا غته ته ژوند کوي خو په ما یې ژوند جلا درخواست الله تعالی ول لره وکي هغه کې فقط هغه د لعنت دغه نور ور مجد کې ور وجه کې چې تر هغه وخت به پر تابه نه لعنت ووري پر تابه نه د الله رحمت نه کیږي ادو نو یې مړی ژوند دی خو لعنت بر باندې کیږي نو ژوند راکړ لعنت تر باندې په ژوند کې در باندې نو ول مهلت راکې الی یوم تر ورځې پوری کوم ورځ یو بعثون چې دا ټول خلق په شکل مبعوث کیږي بیرته را ژوند کیږي